toată noaptea vreau să mă simt bine. Toată noaptea doar eu și cu tine. Hai fata mea, știu pe cineva care vrea să se combine cu inima ta. Nu mai sta? Așa că vino, lasă-te pe spate. Încep să faci nocturi în mezi de noapte. Poate, hai să-mi dai ce ai, nu vorbe, fapte. Ce mai stai? Hai fă-mă să mă simt bine, fă-mă să mă simt că ai. Știu că ai tot ce vreau să-mi dai. Intuiesc cum că tu gândești la fel ca mine. Nu mă surprinde, mă face să mă simt bine. Mă interesează partea care în fața mea dansează. Mă cam derutează, dar mă ține pe fază. Mă fascinează gândul că vei fi cu mine. Așa că toată noaptea vreau să mă simt bine. Toată noaptea vreau. Ceva mă atrage de tine. Ești blondă, înaltă, arăt foarte bine. Măsura fietului tău îmi convine. Foarte bine, pentru mine, pentru tine, pentru ce am lângă mine. Rupă-te, mică-te, acum sunt lângă tine. Trupul tău fiind se atinge de mine. Mă nebunești, oare cum reușești? Ai pus-o, nu mă mai oprești. Vrașa ta m-a prins, ai rămas în vis. Că vei fi cu mine, sunt convins. Mă întreb ce să fac, cum să fac, să te fac. În noaptea asta să te am la mine în pat. Muzica e beton, ambianța e marfă. Deci rezultă că treaba o să meargă. Hai fă-mă să mă simt, fă-mă să mă simt bine. Toată noaptea alături de tine. Toată noaptea vreau să mă simt bine. Toată noaptea. Toată noaptea. Toată noaptea dansez numai cu mine. În plină noapte alături de tine. Toată noaptea vreau să mă simt bine. Toată noaptea. Toată noaptea. Toată noaptea dansez numai cu mine. Să mă săruți mereu. Toată